تش د خلې دعوا عبسته په عيون الاخبار کې راغلي چې حضرت شقیق بلخي رحمه الله تعالی فرمایي خلق درې خبرې هسې په ژبه کوي خو عمل د هغوی په خلاف کوي. یو دا چې دوی وایي موږ د خدای جل جلاله بندگان یو، لیکن کارونه د بنده په ډول نه کوي بلکې د آزاد په ډول د خپلې خوښې کار کوي. دوهم دا چې دوی وایي چې یوازې الله جل جلاله موږ ته رزق راکوي، لیکن د دوی زړونه د دنیا او د هغې د سامان د جمع کولو پرته نه مطمئن کیږي، او دا کردار د هغوی د اقرار څخه مخالف دی. دریم دا چې هغوی وایي چې موږ په آخر کې مړ کیدونکي یو، لیکن کارونه داسې کوي چې گویا کله هم نه مري. ای مخاطبه، لږ څه فکر وکړه، ته به الله جل جلاله ته په کوم مخ ولاړ شي او په کومه ژبه به جواب ورکړې په هغه وخت کې چې الله جل جلاله له تا څخه د غټې او کوچنۍ خبرې په اړه پوښتنه وکړي. د هغې پوښتنې دپاره اوس ښه ښه جوابونه پیدا کړه تر څو بیا په هغه وخت کې رسوا او شرمنده نه شي. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، سورة الحشر. د الله جل جلاله څخه وبیریږي، بشک تاسو چې څه کوي پر هغه الله جل جلاله خبردار دی. بیا الله جل جلاله مؤمنان پوکړل چې د الله جل جلاله حکمونه ترک نکړي او په هر حالت کې د الله جل جلاله د وحدانیت اقرار وکړي.